زرا زرا برخار شپ عقبا گناوی الله شاهد دینا پټی گی دہی چا گناوی زرا زرا برخار شپ عقبا گناوی الله شاهد دینا پټی گی دہی چا گناوی الله شاهد دینا پټی گی دہی چا گناوی باید چوانی سوژوندون کی د تو بیلمنا باید چوانی سوژوندون کی د تو بیلمنا هر چا چی کړي پژوندون کی دی بلا گناوی هر چا چی کړي پژوندون کی دی بلا گناوی زرا زرا برخار شپ عقبا گناوی الله شاهد دینا پټی گی دہی چا گناوی الله شاهد دینا پټی گی دہی چا گناوی نہ پات کی گی بخل کی گی پرختنی توبہ نہ پات کی گی بخل کی گی پرختنی توبہ کلک غرونا دمر غٹوی دہر چا گناوی کلک غرونا دمر غٹوی دہر چا گناوی زارا زارا برکار شیبا عقبا گناوی زارا زارا برخار شپ عقبا گناوی الله شاهد دینا پټی گی دہی چا گناوی الله شاهد دینا پټی گی دہی چا گناوی دیکھ ثواب نشتا عذاب مو پری زیاتی گی ہنوز دیکھے ثواب نستا عذاب مو پری زیادی گی حنوز زستا گناوی حسابم او تزما گناوی زستا گناوی حسابم او تزما گناوی زارا زارا برکار شپ عقبا گناوی الله شاهد دینا پټی گی دہی چا گناوی الله شاهد دینا پټی گی دہی چا گناوی د هر چا خپل حساب کتاب دی په محشر ملګرو د هر چا خپل حساب کتاب دی په محشر ملګرو زوی ترین اخلاص دی کئ کړي وی بابا گناوی زوی ترین اخلاص دی کئ کړي وی بابا گناوی زوی ترین اخلاص دی کئ کړي وی بابا گناوی زارا زارا برخار شپ عقبا گناوی الله شاهد دینا پټی گی دہی چا گناوی الله شاهد دینا پټی گی دہی چا گناوی نیک بخت مؤمن دی چی پخا عملی سوزی گنا نیک بخت مؤمن دی چی پخا عملی سوزی گنا کل تو یی گد مشرک بی انتہا گناوی کل تو یی گد مشرک بی انتہا گناوی زرا زرا برخار شپ عقبا گناوی الله شاهد دینا پټی گی دہی چا گناوی الله شاهد دینا پټی گی دہی چا گناوی ګوری بدبخت منافقت دی چی تیاری تری زیگی ګوری بدبخت منافقت دی چی تیاری تری زیگی د صداقت رونا وی تل وحی پر شا گناوی د صداقت رونا وی تل وحی پر شا گناوی زرا زرا برخار شپ عقبا گناوی الله شاهد دینا پټی گی دہی چا گناوی الله شاهد دینا پټی گی دہی چا گناوی الهام ځان ژغوره د کین او عداوت لسایو الهام ځان ژغوره د کین او عداوت لسایو د کین او بغز تر سایو لاندې دریا ګناوي د کین او بغز تر سایو لاندې دریا ګناوي زرا زرا برکار شي په عقبا ګناوي الله شاهد دینا پټيږي دہی چا ګناوي الله شاهد دینا پټيږي دہی چا ګناوي زرا زرا برکار شي په عقبا ګناوي زرا زرا برکار شي په عقبا ګناوي الله شاهد دینا پټيږي دہی چا ګناوي الله شاهد دینا پټيږي دہی چا ګناوي